kii nag benn gumba la woon, benn gumba bu dañ kumpa. Gumba bi daal ku ko jege rek dafay bëgg a xam kan la, fa lay toog rek naan kii kan la, kii kan la. Un jour nag mu dem dugg nag ci benn oto, oto bi daw ba si yàgg rek taxaw ci benn arrêt. Léegi benn gel dugg ñëw toog ci wetu gumba bi. Gumba bi nag bëgg a xam kan la, mu ne ko kan la, ko kan la. Gel bi faale wu ko, mu wax mu ne waat nii ko kan la, ko kan la. Gel bi faale wu ko, fas kanam tourné rek. Gumba bi commencé nag di ko lambat na di ko laal nag naa ko waa ko kan la, ko kan la. Moom daal fu ne mu koy laal di ko laal ba egsi ci wéeni rek ne kii kan la waay.